The Licorice Farmer to ponownie Norm Chambers występujący jako Jürgen Miller. Wcześniej słuchaliśmy utworów Thebes, Triad oraz Garden of Nephthys. A teraz kolejny artysta, którego już znamy z naszych spotkań w audycji After Party, to Keith Kenneth, występujący m.in. jako Helios, znany również jako współtwórca i głównodowodzący w wytwórni Unseen Music. Posłuchamy albumu Veriditas, nagranego dla wytwórni Ghostly International. Album ukazał się wraz z końcem wakacji roku 2018. Veriditas to połączenie dwóch łacińskich wyrazów. Wspólnie oznaczają one żyzność, płodność, urodzajność i dorodność. Główną inspiracją artysty przy tworzeniu albumu Veriditas była właśnie przyroda w pełnym rozkwicie. I to, jak kontakt z zielenią, z naturą w jej najpiękniejszej, najpełniejszej postaci potrafi zmienić nasze samopoczucie, potrafi zmienić nasze życie w całości. Keith Kenneth, występujący jako Helios, zaczynamy od utworu Seeming.

Upward Beside the Gate. To zdecydowanie najbardziej klasycznie ambientowy fragment naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Wcześniej słuchaliśmy utworów Silverlight oraz Even Today. A teraz Caitlin Aurelia Smith, artystka, którą w tych stronach uwielbiamy, aczkolwiek dawno nie mieliśmy okazji słuchać jej muzyki wspólnie w audycji After Party. Muzyka zupełnie nowa w wykonaniu artystki z okolic Portland w stanie Oregon. Najpierw utwór Abstractions, pochodzący z serii Electronic Series. Pierwsza część tej właśnie serii wydawniczej, a Caitlin Aurelia Smith obiecuje, że co roku będzie dostarczała nam kolejne nagrania z tej właśnie serii. Za każdym razem będą one inspirowane inną myślą, innym nurtem filozoficznym, innym zjawiskiem. Tym razem to abstrakcja jest główną inspiracją dla artystki do kasety magnetofonowej, a jakże, bo w tym formacie utwór Abstractions został wydany. Dołączony jest również mini komiks, a całość jest podobno przede wszystkim inspirowana bardzo abstrakcyjną twórczością reżysera eksperymentalnego Harry'ego Everetta Smitha. Twórczości tego akurat artysty z przyczyn obiektywnych nie będę w stanie Państwu zaprezentować, ale muzyka inspirowana jego filmami jak najbardziej może zabrzmieć już w tej chwili. I'm going to go to the hospital. Thank you. Electronic Series Volume 1 Abstractions to Caitlin Aurelia Smith. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze najnowsze dzieło artystki, album Tides, Music for Meditation and Yoga. I tu właściwie wszystko jest jasne. To muzyka stworzona na potrzeby medytacyjne i doskonale nadająca się również jako ścieżka dźwiękowa do uprawiania jogi. Caitlin Aurelia Smith zatem w pierwszej części albumu Tides. Fragment albumu Tides to ponownie Caitlin Aurelia Smith, album zarejestrowany w roku 2013 i w roku 2014, wydany kilka tygodni temu, a skomponowany i wykonany za pomocą jednego tylko instrumentu. To Buchla Music Easel, czyli muzyczna sztaluga firmy Buchla. Niezwykle intrygująco nie tylko brzmiący, ale również wyglądający syntezator modularny. Caitlin Aurelia Smith i muzyka dla tych, którzy na przykład już za chwilę będą chcieli rozpocząć swój dzień od porannej sesji jogi lub medytacji. Zostawiam Państwa z muzyką Caitlin Aurelia Smith. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja.